تعریفنا او صفاتنا خاص الله الذي كما الله شاغ رب مالک او پرورش کون کې د ټول مخلوق دی، اغه رب شاغ رحمان او رحیم دی، ډیر مهربانا او ډیر رحم کون کې دی. نه بل بیان کوي اغه الله چې هغه مالک دی دروازه د جزا، مالک یوم الدین. مالک خو پیژنې، وایي زه د پلانی شي مالک یم. مالک دې ته وایي چې په یو شي کې تصرف او اختیار کول دله یو اندازې پورې جایز وي. اوس د کور ته مالک یې، پکې اوسېږه ټیک ده؟ جایز دي دره دا را اوس پړه بل جوړ کړه دغه دی. دینه بدلې ته وایي بدله، دینه بدلې ته وایي. عرب وایي کما تدینو تودان، څنګه چې ته چا سره څه کې هماغه نه به هغسې به تا سره کېږي. چا ته دې وخاندلې به تا ته خاندي، که چا ته دې غصه وکړه هغه به تا ته غصه کوي، که چا ته دې ښکلې خبره وکړه هغه به تا ته کوي، که چا ته دې کنځل وکړه تا ته به کوي. نو د الله یو صفت دا دی مالک یوم الدین، دسې الله چې هغه مالک دی دروازې د بدلې، د بدلې ورځ د قیامت. مالک یوم الدین دسې الله چې هغه مالک دی دروازې د قیامت، دروازې د بدلې. طالبان سوال کوي الله خو په هر وخت کې د هر یو سیز مالک دی، دا دلته ولی وی چې دروازه د قیامت، ولی د نن ورځې د هر سیز مالک الله نه دی؟ الله زمونږ مالک دی، ستاسو مالک دی، د دنیا مالک دی، د دې غرونو مالک دی، د دې جاندارو د غیر جاندارو هر شي مالک دی. مخکې مو اوس هم دی بیا به می دا دروازه قیامت بیان زکه وکړو چې نن الله تعالی یو عریضي غونده ملک بیا هم خلکو له ورکړی دی. یو عریضي غونده ملک هلکه دا کور ستا دی، هلکه دا دوکان ستا دی، هلکه دا ګاډې ستا دی. الله تعالی یو عریضي وقتی طور باندې د بعضې شینو ملک هغه انسان ته ورکړی دی. او استاذ به وي د دغه ملک ګورې الله احترام هم کوي، قدر هم کوي. تا نه چا دا موټر واغشت، الله وی ولې ته واغشت؟ ګوره ستا د ملک احترام کوي. تا سره پیسې دي لسګون دی، دا دې یو عارضي طور باندې ته مالک یې، ستا د دې ملک الله احترام کوي. که دا لسګون دې راواغشت او د الله په رضا کې دې ولګو، الله د دې اجر درکوي. الله داسې نه وایي زه مړه رخ شه دا خصوصستانو نه، د هغې الله قدر کوي. نو چونکې دنیا کې خو بیا هم یو عارضي طور باندې دا زما استاو دا بل ملکی، لیکن پروز دا قیامت دا هیچا با اش ملک نی چه سوم رشی ندی، یو سڑی وم دا اللہ نا بغیر دشی مالک نی. نوی مالک یوم الدین دس اللہ چغر مالک دی دروس دا بدلی. معلومی کی دا خبر استازان وی دا نن چه تاسو اعمال کوی الکه د دې اعمالو چې تاسو ته اجر او بدله ملاویږي، نو دا به په دنیا کې نه ملاویږي. ښه، دنیا دا دار جزا نه ده، دنیا دار عمل دی. الکه محنت کوي، منډې وهي، او د دې محنتونو اجر به درته کله ملاویږي؟ فرض د قیامت ملاویږي. د دې وجې نه معرف القرآن استاذ وایي که یو سړی تاسو ګورئ خوشحاله په خېټه موړ، هر څه ډېر تیر، دا دلیل د دین لري چې دا الله ته مقبول دی. یا یو سړی د سروالې او بروالی ګرځي، دا دلیل د دین لري چې دا الله ته مقبول دی، بلکې دا دار مهنت دی. مفتی شفیع صاحب وایي یو سړی دی تاسو وګورئ په کارخانه کې دی او جامې لړلې دي او په ګرمۍ کې خولې ته بهیږي او دی ماشین ته ولاړ دی، الکه دا ښه کار دی که دا بد کار دی؟ دا دومره اگر که هغه ماشین ته ولاړ دی، سختی په هغې ده، جامې خرابې دي، خولې تیزي، هر څه ځي، لیکن هغه ته اطمینان دی، اطمینان داده چه خیر سره چه میاش خود ایره شوا نو بیا با بینک تلار شم او چه بینک تلار شم نو ما تا با 50,000 روپه دغه میلوشی تنها نو دا کارخانه و را ستړم کوي جامع یم ګړې وړې ارس ګړډ وړ تاسو به څه وایې اه ای پلانې سړی په ډېر پریشانې کړي نو ته پې روغ وږې مدلي مالک ته ورشه د کارخانې سفارش وکړي چې دا سړی د نوکرۍ نه لرې که هغه څه وایي تا خو پې روغ وږاو هغه وایي ته زما دښمنې زه د نوکرۍ نه دغه کړم دقسې نن تاسو په دې اعمالو باندې نښتې یې دا ستاسو قدر دی دا ستاسو عزت دی لکه هغه کارخانې والا چې هغه کار کوي هغه ته قدر او عزت دی دا را قرآن ته منډې واو دا حدیثو ته را منډې وا دا جمع ته را منډې وا دا دار عمل دی او خیر سره چې سترګې خو پټې شي ورځ د قیامت راشي نو بیا به دله الله هغه څه در کړي چې نه به م په سترګو لیدلي او نه به م په غوږونو اورېدلي او نه به نقشه په زړه باندې راشي مالک یوم الدین اسی ما بی دین بدلی تا وینو یوم الدین رز دا بدلی چاگا دا قیامت رز دا مالک یوم الدین چاگا مالک دی در رز دا قیامت علاکه چه قیامت شی نسه حالت بی دا تاسو ویلیو چه قیامت شی مری برا پاسی میدان حشر بولگی دا الله عرش به مولگی دا تمام اسمانونو نه به ملائکی را کوشی دا میدان حشر نه به چاپی را توشی او حساب کتاب به شروع شی هر بنده به الله تعالی خپل ځان ته پیش کی او الله به دې تپوسونه کوي مشکات کې تاسو ویلي وو ستاو د الله منځ کې به ترجمانم نی ډایرک به دنه تپوس کوي خاص کر د دې تپوس بکی د دې تپوس چې عن عمره زما بنده سو کال دی عمرو سو کال مثلا شپېته دا شپېته کال فیما افناه دا دې پس کې تیر کړی پس کې شپیتا کاله کې تا سونه دین باندې ځان پوی کړو قرآن باندې دې سونه پوی حاصله کړې وا اعمال دې سومره کړو دا به یو سوال شي دا به هر بنده لاله جواب ورکوي بیا به وی و عن شبابه د ځوانۍ نه چې خوب خو به نه درته ته دې ځوان وي سبق کې به دې خوب کوو که نه هلکه خوب مه کوې نقشه ده څه ده الله ته د پیشه وعن شبابه فيما ابلا د ځوانینه ته چې ځوان وي څو کاله ځوان وي هغه ځواني دې پسه کې زړه کړه پسه کې روه دا وي وعن ماله د مال نه تا سره څونه دولت و او بیا دې د کم ځای نه ګټلی و او بیا دې په کم ځای کې لګولی و دا. بیا ما تا ته کتاب در لیږلی وو په دې کتاب دې څونه ځان پوی کړی وو او بیا دې د پوهې مطابق څونه عمل کړی وو دا تمام اعمال دا به کېږي کله نا کله به سړی چالاکي کوي دروغ به وایي دا اندامونه به راپاسي چپ داسې مه وایه خوله به درته وایي هغه پلامه په بام باندې داسې خبرې نه کولې سترګې به درته وایي هغه په ما دې جړاګانو ته نه کتل پردو ښځو ته دې نه کتل ښځو به خورانو ټیمونه وړل مخ به پټو تا به ورته کتل نه جینه کوته دا به دغه اندامونه پښې دا به ټول اندغه کوي نو د دغې ورځې اعلان به وشي لمن الملک الیوم نن حکومت د چا نه دی نن خو هم زموږ بادشاهیان وایي زه بادشاه یم دا دې سو خود سو وی الله بوینن حکمت دچان دی سو بکرت نشو کولی نو دا الله طرف نو اعلانو شی چه لله الواحد القهار بیا دا الله نو دا الله صفتو نموکر ایاک نعبدو خاص تال عبادت کومنگا ایاک نعبدو خاص تعالی عبادت کو منگا. عبادت ستوی عبادت کتابونه وی د چا د بی اندازې د تعظیم د وجه د محبت په شکل باندې د چا د ډیر تعظیم په مقابله کې د محبت په شکل باندې بی اندازې عجزی ښکارا کول دې ته عبادت وی. د چا بی اندازې تعظیم په مقابله کې د محبت په شکل باندې خپل بی اندازې عجزی ښکارا کول او فرمان برداری ښکارا کول د عبادت دی. ته چې سر په سجده کې دی تاسو سا وایې سبحان ربی الاعلی پاکی ویم رب زما له چې هغه ډیر اوچت دی. ګوره د الله عظمت بیان کې د الله بړایي بیان کې او د دغې بړایۍ په مقابله کې خپله عجزی ښکاره کې چې ربه ما در ته دا ښکلې سر تندې چې زه بل چاته نه ګرم تا ته مې په خورو باندې ایښی دی نو دا دغه شو عبادت شو. دا سبق چې چې راځې دام عبادت چې تسبیحات وایې دام عبادت په دکان کې ناستې حلال کاروبار کې دوکه نه کې دام عبادت. ایاک نعبدو خاص تعالی عبادت کو منگا. اوس دا بنده سوالونه شروع شو و ایاک نستعین او خاص تا امداد غواړو منگا. ربه مون خدا وایو چې خاص تا عبادت کو مدلی دا لږ ځان ته دغه کې راغي لوی والی چې ربه زم تکړه یم او ستا عبادت کوم. ورپسې وایي نه ربه زه تکړه نه یم په عبادت کې هم ستا نه امداد غواړم چې ربه ته توفیق راکړې نو عبادت به کوم کنی ورنه ستا توفیق نی بیا به دغه نی. و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو منګه. سوالم څه دی؟ اهدنا الصراط المستقیم اوخی مونږ ته لاره نیغه. اهد اوخایا هدایت وکه مونږ ته نه منه مونږه صراط لارې ته وایي. اهدنا الصراط المستقیم اوخی مونږ ته لاره نیغه. ربه تا ته چې د ورتګ کومه لاره ده اقه لار راته وښی. استاذان وایي ورې هدایت دا داسې څیز دی چې په یو ځای باندې ودرېږي نه چې بس دا هدایت تا ته میلاو شو د هغې نه بره نور هدایت نشته. هدایت دا داسې شی دی چې دا هم داسې پکې روان یا روان یا روان یا د دې اخیری دغه نشته دی چې بس په اخیری درجه ودرېده او نور اپل او ضرورت دا نشته. ګورې دا دغه دی دا مې درته ځکه ووی چېرته سوال ونه کې چې اهدنا الصراط المستقیم دا خو پیغمبران هم وایي که نه. پیغمبر به وایي که نه چې اوښی مونږ ته لاره نیغه. بزرګان هم وایي ابوبکر صدیق به هم وي عمر فاروق به هم وي. نو تاسو به سوال وکړې چې رسول پاک ته خو هدایت میلاو ابوبکر صدیق ته خو میلاو عمر ته خو میلاو دا بیا ولې سوال کوي چې مونږ ته اوښی لاره نیغه. نو دا غیر ډیر مطلب دی خو یو دا دی چې ما وی صراط مستقیم دا داسې لاره ده چې د دې اخر هغه نشته دی چې بس اخر ته ورسېدي او نور پلو نشته. اهدنا الصراط المستقیم اوخی مونږ ته لاره نیغه. نیغه لار دې ته وایي چې نه پکې زیاتی وي او نه پکې کمی وي. زیاتې کمی په اره مسله کې چې دی دا به نه وي. بین الافراط والتفرید په منځ د زیاتی او د کمی په دا منځ کې اره مسله کې چې زیاتی او کمی راغی خبره غلطه ده. او چې منځو مثلا بنده دی د دنیا ځینې خلک وایي بنده مجبوري محض دی اسم نشي کولی اسې لولا دی اسم نشي کولی بنده دام نه دی علاکه چې څه کولی نشي نو دا بیا اجرونه او ثوابونه ولې ورکوي او عذابونه ولې ورکوي. ځینې دي معتزله هغه وایي بنده په خپلو افعالو کې مستقل دی چاته ضرورت نشته. دام زیاتې دي. مونږ وایو چې خالق د هر شیز الله دی، بنده له اختیار د کسب شته. دا منځ منځ دی، خالق الله دی خو بنده له اختیار د څه دی؟ الله د کسب ورکړی دی چې داسې هلکه راشه سبق ته کښېنه، اوس اپل او پوهی والله د چا کار دی؟ قاري صاحب ته کښېنه، دا اوس کسب دی، په دې کښېناستو الله تعالی اجر درکوي، اوس یادوله دا د الله کار. دقسې د انبیاو باره کې ګورې، د پیغمبر په شان کې چې د خپل ځان د اندازې نه زیات لاړې هم ګمراه کېږي، او که کم لاړې هم ګمراه کېږي. نن عیسایان ولې ګمراه دي؟ هغه د خپل پیغمبر په شان کې وړاندې تللي دي، هغوی خپل پیغمبر د خدای درجې ته رسولی دي. هغه نن چې دغه کوي وایي الله نه مه غواړئ، عیسا نه غواړئ، هر څه د عیسا علیه السلام لاس کې دي. هغه وایي یا عیسا مدد، هلکه دومره هم نه ده. ځینې یهود دي، هغه بیا اندازې بیا ادبي کوي د عیسا علیه السلام باره کې، هغه هم نه دي. نه بین الافراط، مونږ به داسې وایو پیغمبر سي د الله بنده او د الله رسول. نو اهدنا الصراط المستقیم، اوخی مونږ ته لاره نیغه. صراط الذین، لار د هغې خلکو، انعمت علیهم، چې تا انعام او احسان کړی دی په هغوی. ربه د هغه خلکو لار راته وخی چې په کومو خلکو تا انعام او احسان کړی دی. تاسو ته به رستو راشي، هغه کم دی؟ پیغمبران، صدیقین، شهدا، صالحین، دا بزرگان. غیر المغضوب، نه لار د هغه خلکو چې غضب کړی شوی دی علیهم په هغوی. مغضوب علیهم هغه خلکو ته وایي چې پوهیږي خو سره د پوهې غلط کار کوي، لکه د رسول پاک زمانه کې یهودو. یهود ښه پوهېدل خدای بی دسې دسې کړه، خو غلط پوه، د رسول پاک خلاف یې کوو. ولا الضالین، او نه لار د گمراهانو. گمراه دې ته وایي چې د خپلې ناپوهتیا د وجې اپه غلطه رواني، لکه د رسول پاک زمانه کې عیسایان نو، هغوی تش خوراک او سکاک و نور ځان نه پوهیو، نو د ناپوهتیا د وجې نه دغه و. نو خدایه د انبیاو لار، د صالحینو لار، د شهداو، د بزرګانو لار دقه راته وخی، د هغه لارې نه مساتي چې سړی پوهی او غلط کار کوي، یا د هغې خلکو د لارې نه مساتي چې کم خلک د خپل ناپوهتیا د وجې نه دغه کوي. نو څه مطلب دی؟ دین ربه د دین ښه پویه راته راکې، او د پوهې سره نیک عمل هغه راته راکې. نو تاسو به غرې غوندې ووایې چې آمین. آمین منه عجب دعوتي، ربه زما دا دعا سکې په خپل دلبار کې قبول او منظور وګرځې. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما ترضى واجعل آخرتنا خيرنا الأولى. ندعوك يا الله تزكى، يا الله بالفضل وكرم ربك دخل الدين فو يرات راكي. خداي بقران مجيد باني صحيح، إذا رسول پاک صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ربا دا قرآن او دا حدیث اتباع زمان نصیب کرده، ربا دا دی خیر دا دی برکت من لدنیا کم راکی زمان قرآنو تا زمان بجو دی برکی، ربا دا دی خیر و برکت پا خبر کم راکی پرست دا قیامت هم ربا دا دی عظیم خیر نمون دا ما محروم آگی ولو ملگرو تا دواگانی پیش اللہ دیس رکی که ربا دیل دا دی رکی دا دی نستو دنیا آخرت دی اجر ورکی سر زمان نی ربا پخپلو بجو پخپلو قرآنو خوشانی و حلال کاروبار کې او طرف خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وکړي. د هر قسم پریشانونه ربه ته زموږ حفاظت وکړي. دا دعاګانې وکړي چې دا کوم ملګري، ټول ملګري دي خو کوم خاص کار چې زموږ د دې درس خدمت کوي، دا تحقیق دي او دا تحقیق چته دي، دوی له دعاګانې وکړي چې الله پاک ولا په جوړه کې خیر واچي، الله پاک د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب وکړي، یا له عمرونو کې برکت واچي. وصلى الله عليه وسلم.